प्रेम का, राधा प्रेम का, बेटी प्रेम का क्या स्वरूप है, ये तो कहने में नहीं आ सकता। मन की अनुभूत वस्तु की बात अलग रही, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिन विषयों का हम सेवन करते हैं, अनुभव करते हैं, उनको भी वाणी नहीं बता सकती। भाई मिश्री खाते हैं, खजूर खाते हैं, द्राक्षा खाते हैं, सब मीठी चीजें, ये कहेंगे मीठी है, इससे अधिक मीठी, उससे कम मीठी, पर जीव ने जो अनुभव किया मिठास का और जीव ने उनके अंतर का जो अनुभव किया, जीव पहचान लेती है कि ये मिश्री का मिठास है, ये चीनी का है, ये शहद का है। इसे अगर वाणी से कहना चाहें, बताना चाहें, हम नहीं बता सकते। किसी किसी के बाहरी रूप को हम देखते हैं, किसी वस्तु के दृश्य को, उसे आंखें जो देखती हैं, वो वाणी नहीं बता सकती। तो जब इंद्रियों के अनुभव किए हुए वस्तुओं के लिए वाणी वर्णन करने में असमर्थ है, तब मन बुद्धि की जो वस्तु है उसमें तो असमर्थ है ही, और ये तो मन बुद्धि से भी बहुत परे किसी। जहाँ मन बुद्धि को ब्रह्मानंद से वो वहीं से लौट आती है, इसे वाचे निवर्तन से प्राप्त मनुष्य है, मन वाणी को वहीं से लौट आते हैं। ब्रह्म तत्व का भी मन वाणी अनुभव नहीं कर सकते, दूर से दृश्य के प्रक्रिया विद्या दूर से बुद्धि देखती है, बुद्धि ठीक ठीक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ अनुभव करने वाला दूसरा कोई है नहीं, जो अनुभव करने की चीज वही अनुभव करने वाला। और इस ब्रह्म से भी जो परे की चीज है वो तो अचिंत्य है, तो इसका कोई वर्णन तो नहीं हो सकता। कि ये हम लोग जिस प्रेम का वर्णन करते हैं, वो प्रेम से एक प्रकार से किसी न किसी ऊंची नीची सीमा में काम का ही नामांतर होता है। भगवत प्रेम हमें सुख दे, हम अनंत सुख के अधिकारी हो जाएं भगवत प्रेम को प्राप्त करके, ये अनंत सुख के अधिकारी होने की जो वासना है, ये भी काम ही तो है, ये भी काम है। तो इसलिए ये वर्णन होने की बात तो दूर रही, मन में आना भी कठिन, पर भगवान की कृपा ये सर्व समर्थ है। भगवान की कृपा का आश्रय करने पर, राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय करने पर, ठीक ठीक आश्रय, आश्रय वाले अपने को दीनहीन मानकर, उनकी कृपा पर पूरा पूरा विश्वास करके, उनकी कृपा के भरोसे अपने को छोड़ देना। ये जितने भी जगत के विघ्न हैं, ये तो बहुत नीची चीज, ये तो जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, सहिष्णु होते हैं, शिक्षु होते हैं, इनको तो वही सह रहते हैं। प्रारब्ध पर जिनका बड़ा विश्वास होता है वो सह रहते हैं, तो भाई ये तो होना है, होगा, इसमें क्या है। जो भगवान के मंगल विधान में विश्वास रखते हैं, वे तो उनका आनंद पूर्वक स्वागत करते हैं प्रत्येक परिस्थिति का। इसलिए भगवान के मंगल कर कमल का स्पर्श पाते हैं, उनका किया हुआ विधान है। तो ये चीजें तो बहुत नीची चीजें हैं, इनमें अगर हमारा मन उलझ जाता है भगवत प्रेम की बातों को करने में, सबसे सच्ची बात यह है कि हम अधिकारी ही नहीं हैं। हमारा तो मुंह लगा हुआ है नरक की तरफ, और ये तो क्या जो जिन लोगों से भी आगे की चीज है वहाँ की बात। और ये कहने की बात इतनी है कि भगवान की कृपा सर्वसमर्थ है। भगवान की कृपा का आश्रय करने पर और प्रेम की भगवत प्रेम की सच्ची इच्छा होने पर भगवान की कृपा से अपने पुरुषार्थ से नहीं, कभी कभी भगवान कृपा करके राधा माधव कृपा करके अपनी कोई जरा सी झांकी दिखा देते हैं जीवन, और वो झांकी ऐसी होती है जो सहसा दिखती है तो सहसा ही सारे विघ्नों का हरण कर लेती है। जो विघ्न अनेकों अनेकों युगों तक नहीं हटते हमारे पुरुषार्थ से भोग से, वो विघ्न भगवान की कृपा से चरण कट जाते हैं। मत्सित सर्व दुर्गान मत प्रसादा चरिष्यसि, ये भगवान ने कहा कि जिनका चित्त भगवान में लगा है, जो भगवान पर निर्भर करते हैं, जो भगवान की कृपा के आश्रित हैं, उनके लिए कहा मेरी कृपा से मत प्रसादा, मेरी कृपा से जितने कठिनाइयों के किले हैं, जितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, सारी कठिनाइयों को वो अनायास पार कर जाते हैं, पार करती है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा जब कठिनाइयों से पार उतारने में प्रस्तुत हो जाए, भगवान की कृपा हमें आगे बढ़ाकर ले जाने में लग जाए, भगवान की कृपा भगवान के प्रेम को प्राप्त कराने की ये किसी दे दो, तो भगवान अपनी कृपा से बाध्य हैं। भगवान अपनी कृपा से बाध्य हैं। उसने अपने बात हुई थी एक दिन, एक दिन ऐसी कथा आती है कि भगवान ने और भगवान की कृपा में विनोद होने लगा। तो इसलिए हुआ कि भक्तों ने बात हुई थी, भक्तों ने कहा कि महाराज आप बड़े, आपकी कृपा बड़ी, तो बोले हम लोग बात करें एक दिन आपस में, तो कृपा मूर्ति नहीं और ये कृपा स्वामी कृपा भी इन्हीं की है। ब्राह्मण सतही नाम गुण गाई, इसमें रानी का महत्व है, राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा उसका मूल्य है कि ना राम भी उसका मूल्य आंकने में असमर्थ है। किसी राजा के पास इतनी इतनी संपत्ति है, इतना रत्न धन वैभव है, उसके पास उसे संख्या ही नहीं है, वो है तो राजा की ना। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा और भगवान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। कृपा ही भगवान है, भगवान ही कृपा है और भगवान की ही कृपा है। लेकिन विनोद की बात बड़ी सुंदर, तो भगवान ने कहा भाई देखो हमारी शक्ति से तुम सारा काम करती हो, तो बड़े हरी हुए मैं सारी बात ठीक है, आप बड़े हुए, पर आप किसी को बड़े क्रोध में आकर कैश में आकर किसी राक्षस का वध कर देते हैं, बड़ा गुस्सा करके उसका विनाश कर दीजिए, आपको विनाश करके गौरव मान लेते हैं, हमने राक्षस का वध कर दिया, मैं क्या करती हूँ इसमें, आज से आपने जिसका वध किया उसके आत्मा को आपके देखते देखते आपकी बिना आज्ञा आपके लेख में पहुंचा देती हूँ, आप लोग सत्य में बताइए आपने आपने रोकने की शक्ति है क्या। तो भगवान तो ही कराने चाहते थे, तो भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि जिस कृपा के सामने भगवान की जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं वो शक्तियां सारी की सारी शक्तिहीन हो जाती हैं, और कृपा जहाँ पर काम करने लगती है वहाँ सारी शक्तियां कृपा के अनुगत होकर उसकी सहायता करने लगती है। ये भगवान की कृपा का महत्व है। तो भगवान की कृपा का अगर हम आश्रय करें, तो भगवान की कृपा यदि कह दे कि भगवान का प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान कृपा से बंध जाते, फिर भगवान उसको भगवान और भगवान का प्रेम भी दो वस्तु नहीं है। भगवान प्रेम में भगवान अपने आप को देते हैं, भले प्रेम में और साधनों में यह अंतर है, जितने और साधन हैं सारे साधक के बंधनों को काटने वाले, साधक को मुक्त कर देते हैं तमाम बंधनों से, छुटकारा दिला देते और अपना काम पूरा मान लेते हैं। तत्व ज्ञान तक के जितने भी साधन है उनकी पूर्णता में क्या होता है, तत्व ज्ञान की पूर्णता में वो साधक ज्ञान स्वरूप बन जाता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वो साधन सफल हो गया। परंतु प्रेम जो भगवान का है ये केवल छुटकारा दिलाकर अपने को सफल नहीं मानता, ये तो कहता है भगवान से कि आपको बंधना पड़ेगा। प्रेम की साधना करने वाला तो मुक्त होता है और भगवान उस प्रेमी साधक के पास बंध जाते हैं। भगवान को बंधन करने वाला यदि कोई है, भगवान को बांधने वाला यदि कोई साधन है जिससे भगवान छूट नहीं सकते, अपने आप छूट नहीं सकते, उनकी सारी शक्ति वहाँ पर, सारा ऐश्वर्य वहाँ पर होते हुए भी भगवान में शक्ति का अभाव नहीं। और जब मैया ने बांधना शुरू किया तो भगवान की विभूता शक्ति वहाँ पर प्रकट हो गई। मैया ने देखा कि सवेरे तो इसकी कमर में हमने करधनी पहनाई थी और अब ये क्या हो गया कि ये गांठ लगती नहीं, रस्सी बंधती नहीं। तो मैया के ये मन में तो आया ही नहीं कि यहाँ कोई ऐश्वर्य काम कर रहा है, यहाँ भगवान की कोई विभूता शक्ति काम कर रही है, कि मैया की कल्पना में नहीं। मैया देखती है कि किसी ने कोई भूल हमारी बांधने में रह जाती है या वो छलता टूटता है इसलिए नहीं बंधता, तो वो बांध नहीं सकी वो मैया बांध नहीं सकी अपनी सारी शक्ति लगा करके भी, तो विभूता वो विभूता शक्ति भगवान के प्रकट हो गई। लेकिन विभूता शक्ति ने प्रकट होकर के क्या किया, आखिर वो मैया के वात्सल्य के सामने परास्त हो गई। जब लाला ने देखा मैया की ओर तो मैया के पसीना समान बदन पर आ गया है, जरा सा सूर्य देह मैया का, तो मैया की थक सी गई है, मैया की वेणी के जो ये फूल थे वो चेष्टा करते करते परिश्रम से साये सारे गिर गए हैं नीचे। अब मैया बड़ी करुण दृष्टि से तो मैया को देख रही है, जब मैया को ये देखा तो ऐश्वर्य शक्ति छिप गई, ऐश्वर्य शक्ति छिप गई। ये देखते ही वो प्रकट तो थी, मैया के सामने ही थी, क्रिया रूप में थी, पर मैया का ये वात्सल्य से पूर्ण माधुर्य का एक अंग ये जब देखा तब श्री कृष्ण इतने मुग्ध हो गए कि उनकी जो विभूता शक्ति थी वो अंतरित हो गई थी और बंध गए। यहाँ टीकाकरण ने लिखा है कि जो जो जो तरह के इसमें अचल रहते हैं भगवान के चरण, जब तक ये दीन नहीं होता और जब तक आश्रय नहीं लेता, जब तक अपने पुरुषार्थ का अहंकार रहता है तब तक भगवान नहीं बनते। तो मैया दीन हो गई और मैया ने मन ही मन कहा कि जो कन्हैया ये बेटिया को भी से कहने लगी हूँ, समवेष्टा बेटियां थी, छोटी छोटी बेटियां थी जिनके यहाँ रोज लाला माखन चुराया करते थे, रोज आया करके बहाना देती। तो मैया कहती थी अरे जैसा बच्चा है बेचारा तो तुम लोग जाके झूठ बोलती है, या बच्चा खेल खेलने जाता होगा तो तुम लोगों का इतनी क्या कर दी उसको बांध ले पकड़ लिया थे। तो ये तो सारी चेष्टा होती पर वो पकड़ में आने वाला है था कहा पकड़ में आता नहीं इसकी तो लीला हुआ न पकड़ने में ही वो मधुरता का विकास करने वाली पकड़ न सके पीछे पीछे दौड़े और पकड़ कर लाया तो बड़ी अड़चन आ जाए। एक दिन एक सखी ने पकड़ लिया तो घर करके ले आई सामने मैया के तो वो उस गोपी का पति हो गया। ये तो सोच रही थी कि लाड़ा कन्हैया पकड़ने है या तो लाना देने लगी जैसे तेरा लाड़ा जो घन चर्चा जो घन चर्चा जो हमारे सारे मटकों को छोड़ दिया हमारी हमारे मछलियों को छोड़ दिया सारे दूध पी गए और बच्चों की चोटी बांध दी चाचाई के पाए थे। मैया ने बोली देख के सही कौन है किसको बांध के लाई है तू तो बांधे तो ये आ सकती तो बंधते बंधते नहीं। तो आज जब मैया नहीं बांध सकी तो वो गोपियां सारी की सारी आज मैया का उपहास करने लगी हंसने लगे बोले ले बांध अब तू हमसे रोज रोज कह करती तुम लोग बांधती नहीं ताकत नहीं ये निगरासा बच्चा अरे हमारे तो पढ़ाया बच्चा था वो तो अपना बच्चा है बांधने बड़ी बांधने वाली हमें बांध लूंगी मैं बांध लूंगी बांध तो मैया की एक थकावट अरे मैया इन उपहास की बातों को सुनते सुनते और बहुत खिन्न हो गई। तो मैया ने खिन्नता से देखा और मनुमन को मैया से कहा कि लाला अब तो तुम्हें याद रख ये गोपियां कहेंगी क्या मुझको तो मैया बांध ही नहीं सकी। तो कन्हैया ने देखा कि अब मैया का अभिमान सारा दूर हो गया अच्छा परिश्रम रहा नहीं और ये दीन होकर के पुकारने लगी कि दुविधा शक्ति हट गई अपने आप ऐश्वर्य अपने आप छुप गए बन गए। तो मैया ने देखा अरे ये तो बस मेरी गलती थी कमर तो वही है अगर पहले कमर बड़ी होती तो कैसे बनता ये तो वो था वही है ये तो मैं बांध नहीं सकी मैं किससे जल्दी जल्दी में थी कुछ मुझे विश्वास आ रहा था इसने मटका वटका फोड़ दिया और कुछ ये नाच कूद रहा कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ तो गांठ लगे कैसे अब मैया को ध्यान आया नहीं पर वो मैया ने बांध दिया ऊपर से बांध दिया मैया और महाराज ऊपर से बंधे ये सरकार बड़ी चेष्टा करें खोल दें खुले नहीं यू करें हाथों से तो और भी गांठ धुल गया। सखा सब दोस्त इकट्ठे हुए उनसे कह रहे तुम लोग खोला मैया भी निश्चिंत हो गई। मैया ने कहा कि अब घर का काम करें अब तो ये दो बात का डर था इसका या तो कहीं ये गुस्से में आकर जंगल में न भाग जाए बहुत जल्दी रुक जाए और या तो तोड़ फोड़ में कर बैठे घर में तब बंध गया तो दो काम नहीं कर सकता न तो भाग सकता है और मैं तोड़ फोड़ कर सकता तो अब घर का काम कर। उस दिन कोई घर में दासी वासी थी नहीं मैया का पहले से ये प्रबंध किया हुआ था तो मैया के घर के काम में लगी अब कन्हैया अकेले रहे अब सारे सखा लोग आ गए देखा मैया तो है नहीं अब देख बात का तो कन्हैया हम खोल लगे खोलो ना अब सारे सखा लग गए खोलने में अब जो खोलने लगे पहुंचे गांठ होगी मजबूत हो खुले नहीं खुले नहीं। तो कन्हैया ने कहा देखो एक काम कर तुम लोग पीछे से ऊपर के लड़काओ और मैं चलूं आगे आगे वो देखो पेड़ दिखते हैं ना दो सामने उन पेड़ों के बीच में जरा सी जगह है तो मैं तो उधर से निकल जाऊंगा बीच से और ऊंचे अटक जाएगी तो जरा मैं जोर लगाऊंगा या सुंदर जोर लगाना तो ये रस्सी टूट जाएगी बिल्कुल बाल कैसे कहीं ऐश्वर्य नहीं। हाँ वो ये करेगा ठीक है तो भैया आ जाए रखने लगे पीछे पीछे उसे नहीं रखने लगी जहाँ तक अटका दिया उसने अटका दिया तो आपके घर अब निकल कर जोर लगाए अब वो किसी के ऐसे शक्ति तो वहां पर थी नहीं तो वो नन्हे से बच्चे थे जो पूजा नहीं उठा सकते, वो भला रस्सी कैसे तोड़ सकते हैं, इतना जोर कहां से लगेगा, रस्सी टूटी नहीं, रस्सी टूटी नहीं तो बड़े उल्लास, मेरे भैया जो रस्सी भी टूटी नहीं तो सताओ निकाल देखो भैया हम क्या करें, हम लोगों ने बहुत जोर लगाया, अब तो तुम और फंस गए, अब क्या करें, अब ऐसे शक्ति उनके साथ है। भगवान का जो माधुर्य है वो कभी भी ऐसे जैसे नहीं करी, उसको याद आ गई बात कि वो नारद जी का वरदान सच्चा करना है जो मंत्री को दिया था, उनको जब पेड़ बनाया था उन्होंने तो कहा गया भगवान के दर्शन होंगे तो ऐसे ही सकते वहां पर गलत हो गई, उसने जरा सा जोर लगाया कि दोनों पेड़ है धराशाई हो गए, दोनों पे धराशाई हो गए, पेड़ों की जड़े निकल गई, बड़े थे भगवान की लीला किसी को चोट नहीं आई, बड़े जोर की आवाज हुई, बड़े जोर की आवाज हुई तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए, रोहिणी मैया आ गई है, सब आ गए, सब लोग आ गए, सखियां आ गई, पर ये बंधन तो दूर आते उनमें से दोनों पेड़ों में से दो देवता निकले, अब चका देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये कौन आ गए, उनको तो पता नहीं कौन, उन्होंने आके हाथ जोड़े, अब ये कन्हैया बच्चों को देख करके ये मुस्कुरा देते हैं तो जैसे बच्चों को तो मन में माधुर्य बना रहे तो खेल रहा है, उनको देखने मुस्कुरा देते हैं कि देखो नाच की बात हम खर्च कर रहे हैं तुम्हारा उद्धार हो रहा है, अब वो दोनों वहां पर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उन्होंने कवन किया, कवन करके परिक्रमा दी, दंडवत किया, तो बच्चे सब देख रहे कि ये क्या करना चाहिए, ये कन्हैया के सामने कौन आ गए और ये क्या अलबर से अलबर बोल रहे हैं, समझ में आता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, अब उन लोगों ने देखा कि देखो ये बहुत देर हो गई है, उन दोनों ने देखा बहुत देर हो गई है, ये कन्हैया के सखा समय भगवान के सखा देर हो गई, इनको दुख होगा कहीं इनका अपराध होगा फिर मारे जाएंगे, धक्का अपराध हो गया तो क्या सर अपना अपने लोग को चले गए मुक्त होकर बंधन जो गाते हैं ऊपर से बंधे हुए उनसे बातचीत की, ऊपर से बंधे हुए ये दिखाया उनको कि तुम इतने बड़े देवता तुम लोगों को मुक्त करने की शक्ति मुझ में है, तो ऊपर का बंधन ये ताकत मुझे न बांधे सिर सुर नागनर प्रबल करने की डोरी छिन्न ब्रह्म जो सुमत लो सतन छोड़ी नहीं खिला सके नहीं खोल सके मैया के बंधन के, तो नंद बाबा आए, नंद बाबा आए के नंद बाबा ने आकर के वो रस्सी खोली, नंद बाबा से खुली और ऐसे नहीं खुली, नंद बाबा आए फिर कहा कि जा मैया के बंधन मैया को नहीं जाना मैया के पास थी, यही बात चल था वो माधुर्य था फिर मैया ने दे दिया, तो मतलब कहने का ये है कि प्रेम भगवान को बांधता है, ज्ञान भगवान को नहीं बांधता, ज्ञान मुक्त करके छोड़ देता है, प्रेम जो है भगवत प्रेम ये मुक्त तो करता ही है, भगवत प्रेमी जगत के बंधन में रहे ये कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये बात अगर कोई सोचते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए और भोगा शक्ति बनी रहे, भोगा शक्ति रहते भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो ये भ्रम है, ये तो अंधकार का और प्रकाश का जैसे अंतर है ऐसा अंतर है, जहाँ भगवान का प्रेम आया वहाँ ये भोग काम रह नहीं सकता, तो और ये जगत के जितने बंधन है माया, माया तो अपने आप वहाँ से हट जाती है, जहाँ भगवान का प्रेम आता है वो माया हट जाती है और ज्ञान वहाँ पर सेवा करने के लिए वहाँ आ जाता है, मुक्ति वहाँ पर सेवा करने के लिए खड़ी रहती है, सिद्धिराज जी कहते हैं कि मुक्ति का जो परोसा छाड़ रखा है हम किसी तक देखते ही नहीं, मुक्ति का जो परोसा छाड़ रखा है हमारे सामने वो सिर्फ हम देखते ही लोगों में प्राप्त ही है, तो दीयमानम न गृह्णन्ति जनाः सेवनम् जनाः, देने पर भी मुक्ति ग्रहण नहीं कर सकते तो वो सब दुख है, पर मुक्ति विचारी भी कहीं बनी रहती है, मुक्ति का भजन क्या है भाई ये मुक्त है, ये मुक्त है, ये मुक्त है, तो मुक्त क्यों है? मुक्ति ने उसे वर्ण कर लिया इसलिए मुक्त है। तो चाहे कहने को ये विनोद के लिए मुक्ति तो बनी है ना, तो मुक्ति को भी मुक्त कर दे, ये भगवान का प्रेम है। मुक्ति को भी मुक्त कर, मुक्ति मुक्त है या मुक्ति जिसमें मुक्त हो जाती है, ऐसा ये भगवत प्रेम है। तो ये भगवत प्रेम का अर्थ ही है देवी प्रेम, इसका अर्थ है ये राधा प्रेम, जिसमें कहीं पर भी किसी प्रकार से भी अपनी स्मृति नहीं है, अपने सुख की स्मृति नहीं है, अपनी कोई चाह नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, अपने लिए कुछ भी लेना नहीं है। ये तो स्वाभाविक बात है कि प्रेम लेना नहीं जानता, पर यहाँ से लेने की कल्पना ही नहीं है। भगवत प्रेम में, गोपी प्रेम में, राजा प्रेम में, तो केवल और केवल भगवान का सुख ही उनका जीवन होता प्राप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से ये राजा श्री का उत्सव मनाने की योजना बनी, तो वो सफल तो हुई नहीं, सफल नहीं हुई। लेकिन अभी तक वो लकीर से पीटी जा रही है, लकीर पीटी जा रही है। इच्छा है कि इसी बहाने स्मरण हो जाता है, राजा का स्मरण, विष्णु का स्मरण, भगवान का स्मरण, ये अच्छा है। लेकिन तीन बात ध्यान में रखने दिए थे, जो की प्रेम में जो आना चाहते हैं उनको तीन बात ध्यान में रखने दिए है, बड़ी सरल बड़ी कठिन। प्रेम की आकांक्षा जागृत होने पर तो बड़ी सरल, क्योंकि वो आकांक्षा ऐसी होती है कि दूसरी सारी आकांक्षाओं को वो खा जाती, रहती नहीं आकांक्षा, इसलिए बड़ी सरल। पर जब तक वो न हो तब तक थोड़ा सा मन में श्वास रख करके इस प्रकार की धारणा मन में करनी होगी कि भाई हमारा सर्वस्व क्या है नष्ट हो जाए, हमारा सर्वस्व क्या है नष्ट हो जाए। प्राप्त होने की बात क्या अलग रही, जो कुछ भी हमें यहाँ पर सुख के रूप में, भोग के रूप में प्राप्त है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाए भले हो जाए, इसमें दुख तो है ही नहीं। इसी प्रकार से इसमें ये कल्पना भी नहीं है कि ये भगवान के प्रेम का जो भी ये रहे, किसी प्रकार से जो है ये कल्पना नहीं। दूसरी बात ये और बड़ी कठिन बात, भगवान यदि न मिलना चाहे न मिले, बड़ी कठिन बात। भगवान न मिलना चाहे कभी न मिले, यदि उनके मिलने से उनका प्रेम कहीं घटता हो तो भगवान न मिले। यहाँ तक वो दूसरी बात, ज्ञान का विरोध नहीं, पर किसी भी हालत में संसार का दुख मिट जाए और प्रेम न मिले, मुक्ति स्वीकार हो जाए ये स्वीकार में, तो जगत का सारा ध्वंस हो जाए ये मंजूर, मुक्ति कभी स्वीकार नहीं, और प्रेम के लिए प्रेमास्पद भगवान को भी छोड़ना पड़े तो वो स्वीकार। ये तीन बात पहले मन में धारण कर लेनी चाहिए। बड़ी कठिन है, पर बड़ी कठिन बड़ी सरल इसलिए है कि प्रेम की आकांक्षा भी जागृत हो जाए तो कोई चीज कठिन नहीं। फिर ये कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर दुकानदारी आ जाती है, बनियापन आ जाती है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भगवान की तरफ की बात है, भगवान के रहने पर, भगवान जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ वहाँ पर भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। प्रेमी का दर्शन, प्रेमी का स्पर्श, प्रेमी का दिया हुआ स्वाद का सत्ता भी भगवान को बड़ा प्रिय होता है, उनको भीड़ लग जाती है। जो बिल्कुल निर्णय है वो इच्छा वाले लग जाते हैं, जिनको कभी भूख नहीं लगती वो खाने के लिए जगड़ हो जाते हैं। भूल जाती है। जिनको कभी कोई वस्तु नहीं चाहिए तो वस्तु ले लेना चाहते हैं, मनुष्य के निर्माण का हृदय मन का निर्माण कर लेते हैं भगवान अपने मन का रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये भेदा तो नहीं कि प्रेम भी है भगवान अलग रहे हम तो अलग रखें, पर वो फिर ये बड़ी जमीन की भाषा है धक्का देने पर भी जाए धक्का देकर निकाला जा रही है वो, लेकिन ये निदान आता है राजा जी ने ये सत्य में बैठा दी और जाना होना चाहिए काम सुंदर आगे आने का देख दिया। अब रेख दिया तो रोक वाले खड़े यहाँ पर जहाँ बैठे अंदर जा नहीं सकते, इसलिए तो जहाँ पर प्रेम की चर्चा होती है ये कथा आती है जगन्नाथ जी को मैंने उनकी चर्चा होती है कि अंदर बात हो रही मैया हो रही है वहाँ पे आने के बाद रानी द्वारका बयानी उनको जब तो प्रेम की बातें कर बैठा दिया गाय सुनगरा कुसुम दर बजे पहले पर काम सुंदर गाय आने का ना आने दें तो पहले पर जब हम अंदर बाजार नीचे रहा जहाँ पे प्रेम की चर्चा हो भगवान की वहाँ पे भगवान से प्रेम की बात चले रही क्या चर्चा हो वहाँ बिना है वहाँ न जाए तो दरबार से दोनों जा रहे आकर के बोलो चंदर जहाँ से बैठे गाने में मजा बहते नहीं खड़े रहे खड़े रहते रहते गर्मी लगे यहाँ करके गर्म हो गया उनका शरीर गर्म होने लगे इतने में नारा दिया आप मुझे बात बीच में रह गई तो वो काट के बढ़ गए कि हाथ का जितने शरीर हो सकते हुए बात जो रह गए कि हाथ का जो मुँह सोचा हाथ बैठे गर्म हाथ भी है तो कहा आती है लोगों से रह गए तो प्रेम की बात जहाँ होती है भगवान नहीं रह सकते जहाँ प्रेमी है जहाँ प्रेम का हृदय है वहाँ के भगवान तैयार नहीं हो सकते। यहाँ के भगवान को भगवान का यहाँ से स्थान जरूर होता है वो सब छेड़ छाड़ करके यहाँ आकर के हृदय मजन साधे चंद्र तेल जान के नाम की जन है तो इस प्रेम से कुछ चर्चा है उसके लिए आराम के लिए रखता है इस उत्सव में ये चर्चा करें और कुछ ऐसा बनने की चेष्टा करें कुछ भी हिस्सा अगर साफ हो जाए हम लोगों को तो समझ जी का हमारा जीवन सफल हो गया ये साफ साफ तो फिर रहेंगे नहीं दुख रहेगा नहीं ये किसी प्रकार के शांति रहेंगे नहीं अपने आप चेष्टा करते रहिए नए रोजी खाते रहेंगे नए में शांति आगे रहेगी कहीं भी भोगों से भोगों की कामना शांत नहीं होती कहीं भी भोगों की प्राप्ति से भोगों की प्राप्ति की वासना मिटती नहीं कहीं भी लोगों की चिंता मिटने से चिंता मिटनी बढ़ती है विजय काम तो ये दोनों काम है इसमें यहाँ भी शांति होगा आनंद से जीवन बीते भगवान का यहाँ प्रेम का साक्षात्कार है और फिर भगवान के प्रेम जगत में भगवान हमको ले जाए कृपा करके ये सर्वोत्तम काम है तो इसके तरफ हमारा विचार है किसी भी चेष्टा है आप लोग सब लगे देखने की चेष्टा है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान अपनी कृपा से बाध्य हैं और इसका कसर संख्या है 222।